FBI în cazul crimelor de la Caracal. Specialiștii americani ar urma să întocmească și profilul lui Gheorghe Dincă, principalul suspect. S-a dispus efectuarea unei comisii rogatorii în Statele Unite pentru a efectua o nouă extragere de ADN. Și senatorii au votat pentru modificarea legii vânătorii. Urșii au fost scoși de pe lista mamiferelor protejate, ceea ce înseamnă că animalele ar putea fi vânate în anumite perioade din an. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Opoziția a publicat textul moțiunii de cenzură la adresa guvernului Dăncilă. Inițiatorii propun un cabinet cu 15 ministere. Moțiunea ar urma să fie depusă luni în Parlament și dezbătută la începutul lunii octombrie. În cazul în care este adoptată, ar putea duce la căderea guvernului. Cu detalii, Vasile Constantin. Titlul moțiunii este: ca să reconstruim România, guvernul Dăncilă trebuie demis de urgență. Semnatarii afirmă că în cazul demiterii, viitorul cabinet va fi unul cu doar 15 portofolii. Ar fi nevoie de asemenea de un nou program de guvernare. Opoziția propune investiții publice majore prin utilizarea fondurilor europene și consideră că producția și exporturile ar trebui să susțină creșterea economică. Inițiatorii recunosc că guvernul Dăncilă trece printr-o perioadă economică favorabilă, cu ritmuri de creștere importante, dar adaugă că echipa de la Palatul Victoria nu a pornit niciun proiect major de infrastructură. Citez: Autostrada Unirii, Autostrada Moldovei, cea a Olteniei sau Autostrada Sibiu-Pitești nu au avansat nici măcar cu un singur centimetru sub guvernarea PSD. Pe calea ferată, trenurile deraiază aproape săptămânal din cauza infrastructurii degradate, iar viteza de deplasare a garniturilor a ajuns sub cea a trotinetelor electrice. Semnatarii mai susțin că executivul a gonit investitorii privați din economie, critică situația din educație și sănătate și reclamă modul în care sunt conduse televiziunea și radioul publice. Într-un interviu pentru Europa FM, președintele PNL Ludovic Orban a declarat că opoziția are 237 de semnături pentru moțiunea de cenzură, în condițiile în care ar fi nevoie de 233. Partidul Național Liberal mai discută cu încă cel puțin 10 parlamentari, inclusiv din partea PSD, pentru susținerea moțiunii. Formațiunea este dispusă să-și asume de una singură guvernarea, a mai spus Ludovic Orban la Europa FM. E nevoie de un guvern mult mai simplu, cu ministere puternice, cu ministere care într-adevăr să gestioneze domenii importante de activitate și care să poată să coordoneze toate politicile publice în domeniile respective. Ați avea acest cabinet gata, pregătit? În ceea ce privește Partidul Național Liberal, noi avem pe fiecare minister 3, 4, poate chiar și 5 potențial candidați pentru poziția de ministru. Noi avem prefigurate liniile majore ale programului de guvernare, principalele obiective pe fiecare domeniu de activitate și oricând suntem pregătiți să preluăm guvernarea. Iată ce a răspuns Ludovic Orban, întrebat dacă PNL a oferit eventuale posturi în ministere susținătorilor moțiunii din celelalte partide politice. În ceea ce ne privește pe noi acum, suntem concentrați în continuarea discuțiilor cu toți parlamentarii pe care am putea să-i convingem să se alăture moțiunii de cenzură, astfel încât să garantăm succesul acestei moțiuni de cenzură și să oprim PSD. Mai avem încă discuții stabilite cu peste 10 parlamentari, fie parlamentari independenți, fie parlamentari aparținând grupului minorităților naționale și chiar și câțiva parlamentari PSD. Aflată în Statele Unite, premierul Viorica Dăncilă transmite opoziției că moțiunea de cenzură nu va trece pentru că, citez, au mai încercat și au eșuat lamentabil. Pentru a fi demis guvernul, moțiunea de cenzură trebuie votată de 233 de senatori și deputați. Am aflat ce avere au principalii candidați la alegerile prezidențiale. Declarațiile au fost depuse odată cu înscrierea la Biroul Electoral Central. Până în acest moment, 14 candidați au fost admiși de bec. Parchetul face între timp verificări pentru fals în declarații, după ce în cazul a 8 candidați, precum Alexandru Cumpănașu și Viorel Cataramă, au fost găsite semnături cu probleme. Adriana Sârbu. 5 case și un cont în bancă de 250.000 de lei are Klaus Iohannis, candidatul PNL pentru un nou mandat la Cotroceni. Șeful statului și soția lui au obținut venituri de peste 61.000 de lei, respectiv 36.000 de lei, prin închirierea unor imobile din Sibiu. Averea declarată de Viorica Dăncilă este cuprinsă în 8 conturi cu peste 500 de mii de lei și bijuterii din aur, inclusiv broșe, în valoare de 5.000 de euro. Premierul mai deține împreună cu soțul două terenuri intravilane, unul agricol, două apartamente, o casă de vacanță și una de locuit, plus un autoturism. Prezidențiabilul Alianței USR Plus, Dan Barna, are deschise 13 conturi bancare, care însumează 1.350.000 de lei, un teren și 3 imobile. Din închirierea unui apartament, familia Barna câștigă anual 37.000 de lei. Candidatul independent Alexandru Cumpănașu deține 6 imobile, 2 terenuri și 2 autoturisme. Venitul său anual se ridică la 1.133.000 de lei din salarii, drepturi de autor și chirii. Alexandru Cumpănașu a împrumutat cu 153.000 de lei unul dintre ONG-urile pe care le deține și are două datorii, de 330.000 de euro către o persoană fizică și de 171.000 de lei. Prezidențiabilul UDMR Kelemen Hunor are un venit anual de peste 220.000 de lei din indemnizația de parlamentar și salariul de președinte al Uniunii. În conturi și fonduri de investiții mai are 216.000 de lei și 500 de euro. Candidatul UDMR la prezidențiale mai deține un teren, cote părți la alte 5 terenuri, tablouri de 6.000 de euro, o mașină din anul 2004 și un credit de 152.000 de lei. Adrian Zuckerman a primit avizul Comisiei de Specialitate a Senatului American pentru a deveni noul ambasador al Statelor Unite la București. Anunțul a fost făcut într-un comunicat publicat pe site-ul instituției. Dacă va trece de votul Congresului, îl va înlocui pe actualul ambasador Hans Klemm. Adrian Zuckerman a plecat la 10 ani din România în Statele Unite. Iulian Ochi. Adrian Zuckerman, propus de Donald Trump pentru postul de ambasador al Statelor Unite la București, este membru al baroului din New York din 1984. În prezent este partener la o firmă internațională de avocatură. De asemenea, a deținut funcția de judecător. Pe lângă diploma de drept, are și o diplomă de absolvire a Institutului de Tehnologie din Massachusetts. I was born in Bucharest, Romania. I can read, write and speak Romanian fluently. În fața senatorilor americani, Zuckerman a precizat că s-a născut în București și că este fluent în limba română. În timpul procesului de aprobare a nominalizării sale pentru postul de ambasador, Zuckerman a spus că va ajuta Bucureștiul să facă față atitudinii agresive a Rusiei în regiune și a lăudat România pentru eforturile făcute în cadrul NATO, dar și în cadrul parteneriatului strategic cu Statele Unite. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. DICOT cere ajutor american în cazul crimelor de la Caracal. Procurorii români solicită FBI realizarea unei expertize genetice mai complexe în cazul lui Izai Melencu. Conducerea DICOT insistă că nu ar fi vorba despre o lipsă de încredere în IML, ci de apelul la o metodă diferită față de cea folosită de Institutul Național de Medicină Legală. Mama lui Izai este așteptată astăzi la sediul DICOT pentru recoltarea de probe ADN. Explicațiile vin de la Florentina Mihaiță. Procurorii DICOT au pus deja la dispoziția Biroului Federal de Investigații fragmentele osoase care vor fi analizate de experți americani. În România, specialiștii de la Institutul de Medicină Legală nu au putut face decât o parte din analiza genetică în cazul lui Izai Melencu, a explicat procurorul șef al DICOT, Felix Pănilă. S-a dispus efectuarea unei comisii rogatorii în Statele Unite pentru a efectua o nouă extragere de ADN pentru o metodă pe care Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici nu este omologat să o efectueze. În ce privește profilerul, este vorba despre solicitarea unei opinii secundare. Mama lui Izai Melencu este așteptată joi la DICOT, a precizat Felix Pănilă. Mama lui Izai Melencu a refuzat să-i fie recoltate noi probe biologice. Femeia s-a temut că anchetatorii vor planta noile probe în oasele găsite la marginea pădurii pentru a declara închis cazul fiicei sale. La o primă analiză făcută în august asupra oaselor găsite la marginea unei păduri, specialiștii IML nu au putut identifica niciun profil ADN din cauza că oasele erau într-o stare de calcinare excesivă. A doua expertiză medico-legală a scos la iveală că fragmentele osoase se provin de la o singură persoană de sex feminin, alta decât Alexandra Măceșanu, tânăra despre care Gheorghe Dincă susține că a incinerat-o într-un butoi din curtea casei. Între timp s-a descoperit că parchetul Caracal a clasat în nelegal 5 dosare de viol și lipsire de libertate numai în ultimul an și jumătate. Verificările parchetului general au scos la iveală deficiențe și abateri disciplinare în activitatea procurorilor din Caracal. Anchetele în cauză vor fi redeschise și va fi sesizată inspecția judiciară. Senatorii au votat pentru modificarea legii vânătorii. Urșii au fost scoși de pe lista mamiferelor protejate. Acest lucru înseamnă că animalele ar putea fi vânate în anumite perioade din an. Au fost dezbateri aprinse, iar la votarea legii le-a urmărit Mihai Bucureștean. Sunt curios ce oameni au fost măcelăriți de ciocârlii și capre negre. Mai spus odată bancul ăsta, te rog eu frumos, haideți să... Eu l-aș invita pe domnul Goțiu într-o seară să-l duc pe Valea Cerbului. Cei mai mulți urși sunt la Bușteni, la Azuga, la Sinaia și cele mai multe probleme sunt acolo. Cearta a pornit de la unul din punctele care modifică legea vânătorii, potrivit căruia vânarea animalelor sălbatice, în scopul protejării oamenilor și a bunurilor acestora, să nu mai fie pedepsită. Prin noua lege vor fi acordate și despăgubiri pentru daunele agricultorilor care vor avea culturile distruse de animalele sălbatice. Reparăm o mare nedreptate cu care se confruntă astăzi fermierii. O altă modificare, persoanele atacate de urși sau de lupi vor primi despăgubiri. Legea a trecut cu 68 de voturi pentru. Cei de la USR s-au obținut, motivând că legea ar încălca directive europene. Posibilitatea de a vâna urși este o încălcare a directivei Habitate. Legea merge acum la vot în Camera Deputaților, care este for decizional. Stenograma convorbirii pe care președintele american a avut-o în vară cu omologul ucrainian arată că Donald Trump i-a cerut lui Zelensky să deschidă o anchetă împotriva lui Joe Biden, cel mai probabil contracandidatul democrat la alegerile prezidențiale de anul viitor. Hunter Biden a lucrat pentru o companie ucrainiană din domeniul gazelor când tatăl său era vicepreședinte al Statelor Unite. Donald Trump acuză că este victima rivalilor politici care majoritari în Camera Reprezentanților au deschis deja procedura care poate duce la destituirea liderului de la Casa Albă. Sonia Teodoriu. Președintele Trump i-a cerut lui Volodymyr Zelensky să verifice dacă fostul vicepreședinte american Joe Biden și fiul său au oprit o acțiune de investigare a afacerilor lui Biden Jr. Acesta fusese director într-o companie ucraineană, în timp ce tatăl său era direct implicat în stabilirea politicilor Statelor Unite față de Ucraina. Volodymyr Zelensky a dat de înțeles că e familiar cu situația și a spus că are majoritate absolută în Parlament. Astfel va putea impune un procuror care să înceapă o astfel de anchetă. Donald Trump i-a spus președintelui ucrainean că va fi contactat de fostul primar de New York, Rudy Giuliani, și de procurorul general Barr pentru a verifica totul. Președintele american i-a promis lui Zelensky că economia din Ucraina se va îmbunătăți în schimbul sprijinului lui. La finalul conversației, Donald Trump l-a invitat pe Zelensky oricând la Casa Albă. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. O zi cu vreme instabilă astăzi în toată țara, va ploua în toate regiunile, vor fi și ploi torențiale, cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 30 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade. O zi mohorâtă se anunță în capitală, temporar va ploua, vor fi posibile și descărcări electrice, iar maxima nu va trece de 23 de grade astăzi în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, FC Botoșani a eliminat-o pe campioana CFR Cluj din Cupa României. Moldovenii s-au impus la lovituri de departajare după ce scorul a fost egal 2-2 la capătul a 120 de minute de joc. CFR a rămas în 10 din minutul 31 când Bordeanu a fost eliminat și a fost condusă la pauză după ce Ascovski a deschis scorul. Foștii jucători ai gazdelor Golovka și Burca au răsturnat rezultatul în inferioritate, dar FC Botoșani a egalat dintr-o lovitură de pedeapsă în minutul 81. După prelungiri s-a ajuns la penaltiuri și botoșenenii s-au impus cu 4-2. CFR ar putea câștiga însă la masa verde meciul, pe motiv că FC Botoșani ar fi încălcat o regulă a FRF ce prevede să aibă pe foaia de meci cel puțin 6 jucători crescuți la nivel național, iar aseară au fost doar 5. În optimile Cupei României s-au mai calificat ieri FC Hermannstadt, CS Mioveni, Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova. Tudor Băluța a debutat aseară la Brighton & Hove, echipa care l-a transferat de la Viitorul. Unul dintre cei mai buni fotbaliști ai naționalei de tineret la Europeanul de astăvară a fost titular în meciul din Cupa Ligii cu Aston Villa, pierdut pe teren propriu cu 1-3. Băluța a jucat până acum sezonul acesta doar la echipa sub 23 de ani a lui Brighton. Cu echipierul lui de la națională, George Pușcaș, a marcat pentru Reading, însă și echipa lui a fost eliminată la lovituri de departajare de Wolverhampton. Divizionara secundă a egalat la 1-1 al 9-lea minut de prelungire al timpului regulamentar. Pușcaș a transformat apoi primul penalti, dar doi dintre colegii săi au ratat și Reading a cedat cu 2-4. Dinamo București este lideră în grupa sa din Liga Campionilor la handbal masculin după ce a învins formația daneză Gudme 35-28. A fost a doua victorie consecutivă pe teren propriu pentru albroșii, care au mai înregistrat o remiză și au 5 puncte după primele 3 etape. Aseară tunisianul Amin Banur a fost din nou în mare formă, a marcat 11 goluri. Dinamo va juca următorul meci peste 2 săptămâni în Rusia cu Cehovskie Medvedi. Echipa națională de handbal feminin a început cu dreptul preliminariile campionatului european de anul viitor. A învins Ucraina 27-24. Detalii la ora 8. Da, s-a jucat mult fotbal aseară, au fost și meciuri în Spania, Italia, Franța, a fost etapă intermediară, dar tot la ora 8 o să vă dau detaliile, că ocupam prea mult timp cu știrile mele din sport. Da, Cupa României nu s-a terminat încă. Mai e un meci în seara asta. Rapidulețul. Da. La 18:45 vă invităm în regie să jucăm cu Poliași. Ce e în sufletul tău de Ișan George astăzi când joacă Rapid cu Poliași? Da, dacă era și arbitru din Galați, era totul perfect. Hai Rapidul, cum ar veni. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.